Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 6 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». ЗША лічыць, што Іран паводзіць сябе як паліцэйская дзяржава. Як заявіў у сераду прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі, іранскія ўлады выкарыстоўваюць усе магчымасці сваіх сілаў бяспекі для падаўлення апазіцыйных выступаў. Заява Вашынгтону была зроблена пасля паведамлення пра новыя сутычкі іранскіх апазіцыянераў з паліцыяй. У горадзе Ісфахан у сераду былі затрыманыя не меней як 20 чалавек, якія спрабавалі правесці акцыю памяці па нядаўна памерлым апазіцыйным аятале Мантазыры. Раней сутычкі адбыліся ў горадзе Кум адразу пасля пахавання аяталы. Сенат ЗША сёння павінен разгледзець законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Чакаецца, што дакумент будзе зацверджаны, бо дэмакратычная партыя, якая яго падтрымлівае, мае дастатковую для гэтага колькасць галасоў. Прэзідэнт Барак Абама лічыць рэформу аховы здароўя сваім унутрыпалітычным прыярытэтам. Некалькі дзясяткаў мільёнаў амерыканцаў не маюць медычнай страхоўкі. Ля берагоў Філіпіна ў Манільскім заліве ў сераду пасажырскі паром сутыкнуўся з рыбацкім суднам. Паводле папярэдніх дадзеных, 46 з 73 пасажыраў удалося ўратаваць, астатнія лічацца зніклымі без вестак. Колькі чалавек было на рыбацкім судне, невядома. Прычыны сутыкнення высвятляюцца. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў і Абхазіі сепаратысцкага рэгіёну Грузіі Сергей Шамба правядуць сёння перамовы ў Маскве. Масква прызнала незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі пасля ўзброенага канфлікту з Грузіяй летась летам. На мяжы Абхазіі і паўднёвай Асетыі размешчаныя расійскія войскі. Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Кітаю вызваліць вядомага дысідэнта Лю Сяоба. У сераду ў Пекіне адбыўся закрыты судовы працэс супраць вядомага дысідэнта, які быў арыштаваны ў чэрвені паводле абвінавачання ў антыдзяржаўнай дзейнасці. Каля будынку ў суду сабраліся каля 10 заходніх дыпламатаў, якіх не пусцілі ў залю пасяджэнняў. Паводле адваката вырак будзе абвешчаны ў пятніцу. Лю Сяоба, вядомы як навуковец, актыўны крытык ураду, які браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньаньмэнь у Пекіне ў 1989 годзе. На хвалі радыё «Свабода» вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны, а зараз я прапаную паслухаць вам паўтор нашай праграмы. Слухайце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Дакумент з'явіўся яшчэ ў сярэдзіне снежня, і тады эксперты амаль аднадушна прыйшлі да высновы. Гэты крок прадугледжвае значнае абмежаванне беларускай інтэрнэт-прасторы. Мяркуецца, што канчатковы варыянт указу можа быць ухвалены яшчэ да калядных святаў. Не выключана, што на подпіс да прэзідэнта дакумент паступіць ужо заўтра. Перадае Ігар Карней. У шэрагу абмежавальных захадаў, што да беларускага сегменту інтэрнэту, татальны кантроль над правайдэрамі, блакаванне сайтаў на патрабаванне адпаведных структураў, прыцягненне да адказнасці распаўсюднікаў інфармацыі ў сеціве, ідэнтыфікацыя карыстальнікаў, дзяржаўная рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ і віртуальных версій друкаваных выданняў, а таксама фактычная забарона інфармацыйных і рэкламных рэсурсаў, якія месцяцца па-за даменнай зонай БАІ. Як кажа генеральны дырэктар беларускага парталу «Тутбай» Кірыл Валошын, пад забарону аўтаматычна падпадуць папулярныя ў Беларусі сайты замежнай прапіскі. Фармальна, да, аказанне імі услуг на тэрыторыі Беларусі без рэгістрацыі, рэгістрацыю без дамена они не получат, будзе являцца нарушэннем. Честно говоря, с трудом представляю, что Mail.ru или Google или Яндекс будут заблокированы. Я думаю, что здравый смысл все-таки возобладает. Не будут заблокированы, хотя, безусловно, для Тутбай было бы только на пользу. Но с точки зрения здравой логики, конечно, они должны быть доступны для белорусских интернет-пользователей. Один из пунктов проекта указу предугледжвае оказание послугаў с выкарыстаннем национального сегмента сетки интернет только праз зарегистрованные информационные сетки, системы, ресурсы. Юрыст унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Людміла Чэкіна лічыць, што такая пастаноўка пытання прывядзе да поўнай блытаніны, бо распрацоўнікі спрабуюць сумясціць рэальнае з віртуальным. Прыходзіць аб'яднанне фізічных ресурсаў, сетей, сістэм з віртуальнымі. Апрэдзяленне будзе мець большыя сложнасці пры практычным прыменэнні. Носіцца ли к нацыянальнаму сегменту сеці інтэрнэт, сайт, зарэгістрыраваны ў даменным пространстве БАЙ, но расположаны фізічна на сервере Российской Федерации. Мы знаем, что стоимость хостинга в России, как правило, ниже, чем в Беларуси. Контроль за проведением новаций у житё меркуется ускласти на оперативно-аналитичный центр при президентской администрации. Керавник аналитичного отдела компании Акавита Федор Короленко личит. Функции контролю не столько делегованы центру, кольки поширенные у принципе. Перекинули частку функций на этот центр, хотя подразделения отповедные у милиции, когда бы все равно были и остаются, про это ничего не сказано, что они как бы передают свои функции. Я, все кажется, не зауважил. Причина его старая, потому что есть отповедный у МУС отдел, и у КДБ, ну, еще одна настройка. Побачим, по функции принципового ничего нема. На думку редакторки сайту Хартия-97 Натальи Радиной, белорусские улады берут на узброение китайский досвід падпарадкавання інтэрнэту ў дзяржаве. Паказальна, што якраз сёння ўлады Кітаю абвясцілі пра больш жорсткія правілы рэгістрацыі даменных імёнаў. Сайты, якія не пройдуць праверку ўрадавых органаў і не трапяць у так званы белы спіс, будуць заблякаваныя. Штосьці падобнае, на думку спадарыні Радзінай, намагаюцца зрабіць і ў Беларусі. Улады хочуць рэгістраваць інтэрнэт-рэсурсы. Гэта вельмі небяспечна. Будзем глядзець, і змогуць беларусы чытаць сайт не з даменам бай. Але я думаю, што мы будзем шукаць нейкія сродкі выхаду з сітуацыі. Трэба звяртацца да правабарончых арганізацыяў, камітэт абароны правоў журналістаў. Калі улады захочуць здзейсніць цэнзуру інтэрнэта ў краіне, супраць гэтай улады могуць быць ужытыя санкцыі з боку міжнароднай супольнасці. Мяркуе Наталля Радзіна. Чаго б вам не хапала найболей, калі б у Беларусі інтэрнэт быў забаронены цалкам? Паўдзельнічаць у пытанні на гэтую тэму вы можаце, наведаўшы наш сайт свабода.орг. Сёння пасол Расіі ў Менску Александр Сурыкаў прызнаў падзенне ўзаемнага таваразвароту ў годзе, які адыходзіць, і ацаніў перспектывы на год наступны. На прэсавай канферэнцыі расійскага пасла пабываў Валер Каліноўскі. Паводле Александра Сурыкава, пастаўкі газу ў Беларусь у 2010 годзе канчаткова вызначаныя кантрактам 2006 году. Цана на газ павінна скласці 90% ад сярэднееўрапейскай мінус мыта і кошт транзыту. Летась беларускаму ўраду ўдалося дамовіцца з расійскім бокам, каб цана газу заставалася на ўзроўні 2008 году – 70% ад еўрапейскай. Сёлета Менск зноў просіць на газ ніжэйшай цаны. Над гэтым цяпер працуе адмысловая двухбаковая камісія, кажа спадар Сурыкаў. Беларуская сторона бы хотела иметь не 0,9 коэффициент, а 0,7 или 0,75, ну, пониже вообще. Сближаются. У меня нет никаких сомнений, что удастся, не удастся сблизиться, но решение, я еще раз повторяю, должны быть взаимовыгодные. Двухбаковая комиссия разглядая и пытание поставок у Беларусь российской нафты. Нафта, якая споживается внутри Беларуси, 6-9 миллионов тонн, будет продаваться беспошлинно по внутрироссийских ценах, остатняя по сусветных биржевых ценах. Перамовы на конт аб'ёмаў таннай нафты працягваюцца. Для таго, каб нафту з 1 студзеня ўвогуле пастаўлялі ў Беларусь, да канца снежня трэба падпісаць міжурадавую дамову на 2010 год альбо адпаведны пратакол рабочай камісіі. А з не паспіць, будуць праблемы, могуць даказаць. Тут вот мы жылаем гэтай групе, наверное, как і вы, более оптимальная работа. Оцениваючи двухбаковое экономичное супрацовництво в целом, Александр Сурыков выказал прогноз, что по выниках году товаразворот помеж Белоруссию и Россией упадзе на 30% у поравнанні с минулым годом. Чакается, что по выниках 12 месяцев он складе 22-25 миллиардов доляров, при тем, что летость товаразворот складал 34 миллиарды доляров. Причиной падения амбассадор назвал снижение платоздольного попыту у обедзвюх краинах. Закрануў амбасадар Сурыкаў і некаторыя палітычныя пытанні. У прыватнасці ён выказаў спадзеў на падпісанне канстытуцыйнага акту так званай саюзнай дзяржавы, які, на ягоную думку, павінен зафіксаваць стварэнне адзінай эканамічнай прасторы і мытнага саюзу. А таксама яшчэ раз зазначыў, што Расія не патрабуе ад Беларусі прызнання Абхазіі ды паўднёвай Асетыі. Выказаўся амбасадар Расіі і наконт магчымага запрашэння беларускай апазіцыі на сустрэчу з прэзідэнтам Расіі, пра што гаварылася на прессовой конференции для белорусских журналистов с уделом Дмитрия Медведева. Значит, насколько я информирован, официальные органы. Накольки я информаваны, официальные органы Российской Федерации не занимаются подрыхтовкой встречи с ведущими, как вы кажете, оппозиционными политиками. Слово «ведущий» використовується не вельми докладно. Ведущий той, кто має за собою некую массу. С пункту гледжения массы у оппозиции раскол на два лягеры, а там еще и подструктуры. И ведущих мы не назираем. Вот ведущий политик Лукашенко. Это мы признаем однозначно. Тому что основная масса выборщиков все ж за ним. Основная масса населения избирателей все-таки за. Александр Суриков не смог выказать свои особистые симпатии на адрес кого-кольвичи за оппозиционных белорусских политиков. Усе яны, на ягоную думку, заточаныя супраць Александра Лукашэнкі і пляваць ім на народ. Беларускія апозіцыянеры, як мяркуе расійскі амбасадар, хочуць анархіі. А жорсткая палітыка Лукашэнкі, паводле спадара Сурыкава, змагла выцягнуць краіну з эканамічнай ямы ў 90-е. Расійскага пасла выслухаў Валер Каліноўскі. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Сёння ў Менску былі ўручаныя нацыянальныя прэміі грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» у галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. Салігорская праваабаронца Яна Палякова была ўганараваная пасмяротна. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. За асабістую мужнасць пры абароне правоў чалавека нацыянальнай прэміі аргкамітэту грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» узнагароджаны палітычны актывіст Франк Вячорка, грамадскі актывіст Зміцер Бародка, маладзёвы актывіст Максім Вінярскі, палітвязень Арцём Дубскі, ваўкавыскі прадпрымальнікі Мікалай Тухович, Юр Лявонаў і Владзімір Сіпенка, а таксама салігорская праваабаронца Яна Палякова пасмяротна. Прэміі ўручалі Станіслаў Шушкевіч, Ірына Халіб, Зміцер Бандарэнка, Андрэй Саннікаў. Былы спікер Верхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч, які ўручаў прэмію Зміцеру Бародку, выказаў спадзяванні на непазбежныя перамены ў Беларусі ў бок дэмакратызацыі. Я вас віншую. Цешуся, што разам тут змагаемся за вольную Беларусь. І вашы дасягненні ў гэтай справе прыемна адчуваць і прыемна вас бачыць. Працягвайце так, як працавалі да гэтага часу. Пасмяротную прэмію Яні Паляковай для перадачы ў сям'ю нябожчыцы ўручыла журналістка Ірына Халіб. Пасмяротная ўзнагарода, ў гэтым заўсёды ёсць нейкі здзек, таму што адразу ўзнікае пытанне, а дзе вы ўсе былі тады, калі яна яшчэ была жывая? Што вы ўсе зрабілі? Пабачайце, што мы ўсе зрабілі, што я зрабіла, што кожны з нас зрабіў для яе, каб захаваць яе жывой, каб выратаваць яе, каб дапамагчы, каб падтрымаць. Я ведаю дакладна, што адзін чалавек быў побач з ёю. Гэта Валерый Шчукін. Таму мне здаецца справядліва, што менавіта ён атрымлівае сёння ўзнагароду для Яны Паляковай. Былы депутат Верховного Совета Валер Шукин загадал про лауреатку небожицу Яну Полякову. Если бы эту премию вручили чуть пораньше, возможно, она стала живой, потому что она, ну я так полагаю, что власти поработали, и ей вели в уши, что она заброшенная, никому не нужна, что она осталась одна, ну и просто этого не выдержала. Нагадаю, 7 соковика правооборонца Яна Полякова повесился у своей квартиры после того, как суд Солигорску присудил ей 2,5 года химии небыта за напад на милицианта. За активиста молодого фронту Артема Дубского, який отбывает покарание у Могилевской колонии, премию отримала его мать Елена Дубская. Он идет к своей цели, по своему пути. У каждого же свой путь. Мне приятно, что его как-то чувствуют, не забывают, ощущают его. Вы стали в гордице? Ну, конечно. Конечно. Поводили лауреата премии «Хартыя-97» Максима Винярского, який активно змагается за то, как у Беларуси не было политвязня, белорусские улады тримают у турмах активистов с певными метами. Сенсом деяния уладов является запужать людей, каб яны ничего не робили. Я не показываю приклад. Вот, когда вы будете нечто робить, с вами будет так. Вот, те будете сидеть, как зараз сидеть Дубский, вот, те будете под следствием, как зараз находится Алтухович, те будете вывезены, скрадены. Другая мета уладов – тримать политвязню у закладниках для торгу с Заходом, меркует Максим Винярский. Передавал Олег Грузділовіч. Ну, а зараз про то, что хвалюе авторов «Листу на свободу». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Аршанскага району. Паўсюль абыякавасць, нават у вёсцы ўжо спрадвечную народную гарэлку ніхто вырабляць не хоча. Няхай гніюць яблыкі, слівы. Думаеце, людзі міліцыі баяцца? Ды проста абляніліся. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд Валянціна Жданко вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны, а зараз асноўныя тэмы сённяшняга дня. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту ўказу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў – татальны кантроль над правайдарамі, блякаванне сайтаў або дзяржаўная рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў прызнаў падзенне за год узаемнага таваразвароту амаль на траціну. Пасол не пацвердзіў інфармацыі пра магчымае запрашэнне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі на сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым. Сёння ў Менску былі ўручаны нацыянальныя прэміі грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» у галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. Салігорская праваабаронца Яна Палякова была ўганараваная гэтай прэміяй пасмяротна. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памёрла вядомая перакладчыца Вера Рыч, якая наблізіла свету Беларусь і беларускую літаратуру. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памерла вядомая ангельская перакладчыца Вера Рыч. З 1957 года яна займалася перакладамі беларускай паэзіі і літаратуры на ангельскую мову. Англамоўнаму чытачу яна наблізіла Купалу і Коласа, Арсеньеву Цётку, Богдановіча і Бядулю, Крапіву і Гілевіча ды іншых беларускіх аўтараў. Вера Рыч нарадзілася ў 1936 годзе ў Лондоне, а ў 1960 тут жа выйшаў яе першы зборнік паэзіі. Паслухаем успаміны Веры Рыч пра тое, як яна зацікавілася Беларусю. Ну, то было 53-м годзе. Я католічка і свята нашай церкві хочу нам паказаць, што католицькі і лацінскі не было толькі саме. І ён хочу нам показаць, што былі інші обрады в католицькім церкві. І ён організовав групу ехаць до Білоруської краплі. Я там прийшла. І я знала, що я тут, де я мусі бути. Де Бог хоче мені працювати і жити. У 70-90-е гады Вера Рыч шчыльна супрацоўнічала з дэмакратычнымі рухамі і рухамі абароны правоў чалавека ў Савецкім Саюзе. Працавала ў Польшчы і ў Вугоршчыне. У Беларусь яна ўпершыню патрапіла толькі ў 1991 годзе. Усе, з кім тут яе звёў лёс, успамінаюць Веру як незвычайную, яркую асобу. А вось якімі словамі сустрэла вестку пра смерць Веры Рыч старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Атрымала вестку з велізарным сумам. Вера была амаль усё сваё жыццё вялікай прыяцелькай Беларусі. Гэтая цудоўная жанчына, ангелька, зрабіла для нашага народу болей за многіх з нас. Мела дасюль шмат праектаў у дачыненні да нашай літаратуры, адзін з якіх быў перакласці новую зямлю Якуба Коласа на ангельскую мову. Праца над перакладам «Новай зямлі» засталася, на жаль, незавершанай. Але паслухаем, як Вера Рыч чытае свой ангельскі пераклад славутых коласаўскіх радкоў «Мой родны кут, як ты мне мілы». My native land, dear land that bred me, I have no power to forget thee. Often when from the roadway weary, from my life springtime poor and dreary, to thee on wings of thought I hasten, and my poor soul finds rest and grace then. Успамінамі пра Веру Рыч пазней у нашай праграме падзеляцца Уладзімір Арлоў, Адам Мальдзіц, Геннадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін і іншыя. Вянок памяці Веры Рыч адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэтыя дні вуліцы і плошчы вялікіх і малых гарадоў Беларусі аздабляюць святочныя ілюмінацыі, усталёўваюць на іх навагоднія елкі. Аднак у большасці аддаленых паселішчаў Беларусі на вуліцах не будзе не тое, што каляднага ўбрання, а нават і вулічнага асвятлення. У краіне працягваецца эканомія энергарэсурсаў. Пра тое, як у розных мясцінах упрыгожваюць да свята свае гарады і вёскі, даведваліся сёння карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. У малых гарадах Магілёўшчына ўсталёўваюць цяпер традыцыйныя ялінкі на цэнтральных плошчах. Дзве-тры гірлянды на прылеглых да яе дамах, на паўасветленай вуліцы бадай і ўсе прыкметы набліжэння святаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Сёння райцэнтр Глуск наведала дэлегацыя з Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Глуск пачысцілі ад снегу, паставілі і ўбралі ялінку. Развесілі тры гірлянды. Это практически вся иллюминация новогодняя, еще в витринах магазинов огоньки. Это очень бедно. И то это делается под большим принуждением. Скидывается всегда положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление. И под этой маркой выжимают все из всех организаций это оформление. Хочешь, не хочешь, оформляй и все. Зазначае глузкий правоабаронца и журналист Игорь Кирин. По вёсках так само рыхтуются до святого. Традыцыйная калядная ялинка, гирлянды, корпоративные сход працаўнікоў адбудуцца сёлета ў таварыстве «Новая друдь», што на Бялыніччыне. «Новая друдь» куль з'являецца гаспадаркай Нацыянальнага банка. Грошы на святкаванне знойдуць. Хоць заробкі не затрымліваюць, але яны з'являюцца нашмат больш высокія, чым у іншых. Людзі жывуць сённяшнім днём. Яны бачаць у суседзяў горш. Зазначае жыхар вёскі вялікая мошчаніца Барыс Вырвіч. Таварыства «Новая друдь» рэдкая на Магілёўшчыне гаспадарка, кіраўніцтва якой не цураецца беларускасці. У вялікай мошчаніцы няма гасцініцы, ёсць гатэль, няма магазынаў, ёсць крамы. Сёлета збіраюцца наладзіць тут і калядаванне, гаворыць намеснік старшыні гаспадаркі Васіль Вададохаў. Новагоднія усе нашы віншаванні ідуць на беларускай мове. Будуць падарункі, тэнгазета на беларускай мове. Дзяўчаты ўжо ўзялі за гэтую справу. Хочацца паразмаўляць на гэтай мове матчынай, але ну не заўжды бывае. Віцебшына. На Віцебшыне, чым далей ад абласнога цэнтру, тым менш мясцовыя ўлады дбаюць пра святочны настрой насельніцтва. Сітуацыю аналізуе Браніслава Станкевіч. Леонід Гаравы, актывіст з райцэнтру «Гарадок», падзяліўся сваімі назіраннямі. У гарадку ще не мають ілюмінації, ёлку ще подымають тільки. Підтримальникам пропонують установити святочну підсвітку усіх будинків, кав'ярні, крами. Тое, що у гарадку робиться під примусом, на Глибоччині узвели у ранг конкурсу, а до діла у яким практично немагчимо відмовитися. Юлія Бука сьогодні почула про місцеве радіо, що усі підприємства і підтримальники району мусять упригожити свої будинки, а потім жури з райвиконкому визначить, у кого гэта отрималося найлепш. Што да святочнай ілюмінацыі для вяскоўцаў, то спадарыні Юліі само ўжо пытанне пра гэта выклікае невясёлы смех. А не, просто вы кажаце, мне ў вёсцы гэта цяпер адзінае, што ўжо людзі скаліхаць, бываюць ёлачку паставіць к святу, там павешаюць нейкую ілюмінацыю. Ну, але гэта ўсё робіць не ўлада, а гэта робіць самі людзі больш дзелавейшыя, у каго капейка яшчэ ёсць. Скаліхаць цяпер павешаць нейкі ліхтарок ці гірлянду. У вёсцы Валодзькава, дзе разам з ёй жывуць усяго 20 чалавек, усе радуюцца нават таму, што на загад сельсавету на слупах паўкручвалі звычайныя лямпачкі. Дагэтуль вулічныя ліхтары не гарэлі па 2-3 гады. Градзеншчына. Станцыя Парэччы на поўначы Градзенскага раёну пабудавана 1,5 стагоддзя таму. Вёска яшчэ вядомая сваім санаторыем. Сергей Страўцоў пацікавіўся, ці дайшла хваля святочнае аздабленне і да Парэччы. У парэчскім сельскім выканкаме на пытанне пра святочныя аздобы, ілюмінацыю, мне адказалі наступнае. Каждая арганізацыя што-то пытаецца зрабіць і пытаецца ўкрасіць сваю тэрыторыю. Хто как можа в міру сваіх фінансавых возможностей. У Парэччы займаюцца бізнесам два прадпрымальнікі, якіх добра ведаюць таксама ў горадні. Часта предприниматели наши. Шендерок Анна Никитична, у него постоянно табло световые. Но сейчас уже украшают тоже сами свои торговые точки. И часто предприниматель Бочковский, он вообще украшает свою дворовую территорию. У местного населения, у кого есть возможность, тоже украшает свои дворовые территории световой иллюминации. Гомельщина. Про новогодний стандарт оздавления поселищев оповедает вязковая наставница Клаудия Воронец из вёски Вудь. Только ёлка на площади каля клуба. Спадарня Воронец оповела, что сёлета вырашила оздобить свою сядзібу с пэўнай фантазіяй, на манер таго, як робіць гэта ў Італіі, дзе ёй давялося пабачыць падрыхтоўку да новага году. Я, напрыклад, за тое, каб на вуліцы лепш рабілі гэтыя ёлкі, яно было б прыгажэй, каб кожны пасадзіў каля сваёй хаты, так як я бачыла за граніцай. Там не столькі ў хаце ёлка, колькі на вуліцы. Ідзеш па вуліцы і бачыш, што гэта свята, дзе хаціць усё. Прыкметы святаў мы шукалі ў рэгіёнах Беларусі. Ну а зараз пра святочную праграму на Белсаце. У суботу на Белсаце. А 19:40 документальный фильм «Иншие светы». Во усходних Карпатах живут побач словак, русин, габрей и ром. Их объединяет имкнение заховать свою отметность. А 21:00 история про то, как выпадковое сябровство незнаёмца и маленького хлопчика может изменить рэчаисность. У субботнем сеансе мастацкий фильм «Калядная история». Глядите нас на спадорожнику «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате. Вы застаетеся на хвалях Радио Свобода и зараз пропануем звонки наших слухачоў. Заглядам Александр Байчун. Починаем с отказу спадарыні Галіны на одну з реплік дзейнага кіраўніка дзяржавы. Лукашенко заявляет, от нас порой ультимативно требуют, чтобы мы буквально с завтрашнего дня стали жить в демократическом государстве. Лукашенко, да в гамаке власти качаешься уже 15 лет. За это время можно было пройти все стадии становления демократии. Не до нее, видать, было. С клюшкой за шайбой гонялся в свое удовольствие, детей плодил. А какую диктатуру отшлифовал, что даже Берлускони позавидовал. Президентскую тему протягивает господар Горбачев. Вопрос. Почему в государстве США Конституция не меняется более 250 лет, а в большинстве стран бывшей СССР она изменяется почти под каждого нового хозяина страны? Адвокат Горбачев. Отказывает Юрась Губаревич, наместник старшини руху за свободу Александра Миленкевича, який заявил про намер принять удел у президентских выборов 2011 года. А вот у тех же Злучных Штатах Америки Конституция, не глядящая на шматгодовое основание, была внесена несколько десятков правок. Натурально, что громадство не стоит на месте, и при оповедности с этим возникают потребы унесения полных коррективов. Иншая справа, у постсоветских краинах, у некоторых решений принимаются фактично однобоковым порядку, керовником державы, альбо группой особого, якія вакол гэтага кіраўніка, пасля яны нібыта формальным чынам зацвярджаюцца на всенародных референдумах. Беларусь не з'яўляецца выключэннем, тут найбольш выяўленае жаданне кіраўніка державы мяняць Конституцию в адпаведнасці со зменами політичних реаліяў. І гэта змены, натуральна, збольшого ён використовує на власную карысць. Учора мы дали слово господару, який аспрэчыў ідею слухачкі, што прапанавала дзяржаве разлічыцца за даўгі банкаў перад укладчыкамі таварамі з запоўненых заводскіх складоў. Спадарня ізноў бярэ слова, каб патлумачыць сваю пазіцыю. Мне асабіста і многім з нас новы халадзільнік быў бы якраз тое, што трэба, альбо правільная машына. Галадаць мы не будзем, не той час. На тым пытанні паставім кропку. Дай Бог, каб гэтыя тавары прадалі і нам павысілі пенсію ў наступным годзе хаця бы на 30%. Артёмаўна, Мінск. Учора беларускія СМІ паведамілі пра раптоўную смерць маці трох дзяцей з Талачынскага раёну. Спадар Петрушенка, які жыве там і разбіраўся ў сітуацыі, лічыць, інфармацыя тая недакладная. Жанчына памёрла пасля прыезду камісіі. Яна не была алкагалічкай, не накіроўвалася на лячэнне. І гэта патрэбна адкрыта прызнаць. Замест гэтага рэдакцыя і міліцыянты ахоўваюць сакрэт чыноўніцы, якая, напэўна, і давяла да смерці, напэўна, падкрэсліваю, і ўвяла ў зман журналістку. А зараз нават не прыносіць прыбачэння. Вось я размаўляў з старшым лейтэнантам міліцыі, які не памятае, каго ён прывозіў у гэтую сям'ю. Не памятае рэдактар. Шановныя слухачы, гэтымі днямі мы прапануем свой эфір для водгукаў не толькі на злабадзённыя тэмы, але і святочных віншаванняў. Слухаем чарговую падборку. З нараджэннем Хрыстовым і надыходзячым 2010 годам віншую вас, дарагія сябры. Светлых вам радасных дзён, моцнага здароўя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Позвольте вас павіншаваць святам Божым нараджэннем. Самого найлепшага вам, усім, і сланэчных дней. А также хачу павіншаваць усю Європу і Амерыку, бо гэта каталіцкія страны. Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі і ў свеце. Спяшайцеся павіншаваць сяброў на свабодзе. Адразу пасля выпуску навінаў вянок памяці Веры Рыч.

Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. Сярод прапанаваных захадаў татальны кантроль над правайдарамі, блякаванне сайтаў або дзяржаўная рэгістрацыя інтэрнэт-СМІ. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў прызнаў падзенне за год узаемнага таваразвароту амаль на траціну. Пасол не пацвердзіў інфармацыі пра магчымае запрашэнне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі на сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым. Сёння ў Менску былі ўручаны нацыянальныя прэміі грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» у галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. Салігорская праваабаронца Яна Палякова была ўганараваная гэтай прэміяй пасмяротна. У Лондоне на 74-м годзе жыцця памёрла вядомая перакладчыца Вера Рыч, якая наблізіла свету Беларусь і беларускую літаратуру. На пачатку гадзіны мы гаварылі пра тое, што рыхтуецца ўказ пра кантроль беларускага сегменту інтэрнэту. Дзяржава хоча цалкам кантраляваць даменную зону BY, што ёсць знакам Беларусі не толькі на нумарах машынаў, але і ў сеціве. Ну а зараз пагаворым пра тое, якія змены можа прынесці з'яўленне ў інтэрнэт-адрасах кірылічнага алфавіту. На думку некаторых аглядальнікаў, гэта можа прывесці да ізаляцыі, у прыватнасці, расійскіх інтэрнэт-карыстальнікаў. З артыкулам на гэтую тэму ў газеце International Herald Tribune вас пазнаёміць Сергей Навумчык. Рашэнне дазволіць нелацінскія дамены прыняла нядаўна ўсясветная карпарацыя па наданню імёнаў у інтэрнэце. Верагодна, не ў апошнюю чаргу стае прычыны, што больш за палову з 1,6 мільярда карыстальнікаў інтэрнэту ў свеце карыстаюцца сваёй роднай мовай, якая не мае знакаў лацінскага алфабету. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, які ганарыцца сваёй дасведчанасцю ў інтэрнэце, сказаў, што кірылічныя дамены адчыняць інтэрнэт для цэлай класы людзей, якія незнаёмыя з лацінскімі літрамі, альбо, як ён выказаўся, напужаныя імі. Падобнае меркаванне падзяляе і Андрэй Калеснікаў, кіраўнік агенцыі ў справе рэгістрацыі кірылічных даменаў. На ягоную думку, гэта наблізіць інтэрнэт найперш да карыстальнікаў у расійскіх рэгіёнах. Аднак падобна на тое, што не ўсе расейцы падзяляюць такі аптымізм. Тое ж агенцтва Калеснікава ў лістападзе пачало рэгістрацыю кампаніяў з таварнымі знакамі, якія б жадалі выкарыстоўваць у якасці веб-адрэсаў кірыліцу. З 50 тысяч даступных знакаў толькі 4 тысячы былі зарэгістраваныя. Некаторыя кампаніі заявілі, што будуць браць кірылічныя дамены ў якасці абароны ад кіберсквотараў і ад пагрозы вірусаў. Сапраўды, у якога-небудзь хакера з Нью-Йорку ці з Берліну, верагодней за ўсё не будзе на кампутарнай клавіятуры кірылічнай раскладкі, а значыць, ён хутчэй за ўсё не зойдзе на такі сайт і не наробіць там бяды. Праўда, пры жаданні адчыніць такі сайт і без кірыліцы на клавіатуры справа 5 хвілінаў нават для дылетантаў. Затое ёсць і адмоўны бок. Веб-сайты з кірылічнай адрэсы страцяць вялізную колькасць патэнцыйных наведнікаў з тых краін свету, дзе кірыліца не выкарыстоўваецца. Нью-Йорк Геральд Трибюн прыводзіць словы расійскіх карыстальнікаў інтэрнэту, якія выказваюць засцярогу, што ўвядзенне кірылічных даменаў – гэта новы спосаб абмежаваць свабоду інфармацыі ў інтэрнэце з боку спецслужбаў. У Расіі, дзе цэнтральныя тэлевізійныя каналы практычна цалкам знаходзяцца пад кантролем Крамля, а наклады нешматлікіх незалежных газет мізэрныя, інтэрнэт пакуль застаецца ці не адзіным масавым сродкам свабоднай інфармацыі. Пры насельніцтве ў Расіі 140 мільёнаў, штотыдзень карыстаюцца інтэрнэтам 30 мільёнаў. Гэта ў прапорцыях менш, чым у вядучых краінах, але значна больш, чым было яшчэ нядаўна. І інжынер Стулы Алексей Ларын у інтэрв'ю корэспандэнту Нью-Йорк Геральд Трибюн назваў увядзенне кірылічных даменаў крокам да ізаляцыі. Расказваў Сергей Навумчык. Ну а зараз пра некалькі пытанняў, якія свабода прапанавала эканамічным экспертам. Якія эканамічныя захады прапаноўвае новы міністр эканомікі Мікалай Снапкоў? Якімі метадамі, рынкавымі альбо адміністратыўнымі, улада будзе імкнуцца дасягнуць прызначаных Лукашэнкам параметраў развіцця на наступны год? Ці рэальна дасягнуць сярэдняга заробку $500 да канца 2010-га? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай паўгадзінцы эфіру. А зараз наша пытанне. Ці давяраеце вы абяцанням улады, што рэзкай дэвальвацыі беларускага рубля больш не будзе? Да якіх высноў схіляе ваш асабісты досвід у гэтай справе? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Все, что можно, обесценят до Нового года, а в течение следующего будет предел к 10%, как обещают. Ну, то же самое, что он до Нового года обесценит, сколько можно будет этот рубль, чтобы потом в Новом году уже показать красивую статистику. Что будет в пределах его обещанных там показателей? Я не знаю, чего ждать. Ну, мне кажется, все возможно. Может быть, и подскочит, а может и нет. Но лучше пускай все останется, как сейчас, по крайней мере, есть хотя бы. Хотелось бы верить государству и той информации, что мы получаем. Чего ожидать? Мне сложно верить. Он так нестабилен был в течение этого года. Тяжело думать что-то сейчас. Нет, я не верю. Тому, что он останется на прежнем уровне, я не верю. Будет расти. Но учитывая особенности ситуации в Беларуси экономически, я думаю, что это вряд ли возможно, имею в виду остановка на прежнем уровне. Я думаю, не будет. Ну, он вырастет до 3000, я думаю, как бы. Может, поднимется доллар, но не с 1 января, а может, в феврале где-нибудь, в марте, когда основные кредиты будут Беларусь платить свои. Ну, хотелось бы верить, конечно, в то, что будет рубль стабильный, но сомнения все-таки закрадываются, так как возможно, что будет повтор после Нового года, то же самое, и рубль, на мою вскидку, будет больше 3000, это точно. Еще немаловажно то, что кредит это само собой, а то, что еще и это единая таможенная с 1 января вводится. Так что, я думаю, лучше вряд ли будет, мне так кажется. Нет, я не верю. Я думаю, что пока белорусский рубль будет стабилен некоторое время, и курс белорусского рубля по отношению к другим валютам будет зависеть от того, насколько поведет себя Международный валютный фонд, который выделяет кредиты по просьбе Лукашенко. Вот сейчас идет разговор о том, что выделяется третий кредит, и поскольку он нормально проходит, без скрипа этот кредит, я думаю, что белорусский рубль будет стабилен. Мне кажется, что, наверное, не, хотя это не от них зависит, в принципе, наверное, от общей, наверное, экономики. Не только нашего государства, но и всех стран ближайших, наверное. Пока не знаю, не могу сказать. Ночная свобода. Выники дня. Головные новины. Блиц-анализ. Утрка с гостем у живым эфиры. Досяги свободы. Огляд завтрашней прессы. Интернет-комментары. Звонки слухачов. Усё гэта да и іншае. Кожны будний день от 22 гадзіны. Сёння гостем ночного эфиру будет старшыня грамадскага аб'яднання «Экадом» Ірына Сухій. Ну а зараз про тое, як у розных мясцінах Беларусі упрыгожваюць да свята свае гарады і вёскі. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. Магілёўшчына. У малых гарадах Магілёўшчына ўсталёўвае цяпер традыцыйныя ялінкі на цэнтральных плошчах. 2-3 гірлянды на прылеглых да яе дамах, на паўасветленай вуліцы бадай і ўсе прыкметы набліжэння святаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Сёння райцэнтр Глуск наведала дэлегацыя з Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Глуск пачысцілі ад снегу, паставілі і ўбралі ялінку, развесілі 3 гірлянды. Это практически вся иллюминация новогодняя, еще в витринах магазинов огоньки. Это очень бедно. И то это делается под большим принуждением. Скидывается всегда положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление. И под этой маркой выжимают все из всех организаций это оформление. Хочешь, не хочешь, оформляй и все. Зазначая глузкий правооборонца и журналист Игорь Кирин. По вёсках так само рыхтуются до святого. Традиционная калядная ялинка, гирлянды, корпоративный сход працаўнікоў адбудуцца сёлета ў таварыстве «Новая друдь», што на Бялыніччыне. «Новая друдь» куль з'являецца гаспадаркай Нацыянальнага банка. Грошы на святкаванне знойдуць. Хоць заробкі і затрымліваюць, але яны з'являюцца нашмат больш высокія, чым у іншых. Людзі жывуць сённяшнім днём, не бачаць у суседзяў горш. Зазначае жыхар вёскі вялікая мошчаніца Барыс Вырвіч. Таварыства «Новая друдь» рэдкая на Магілёўшчыне гаспадарка, кіраўніцтва якой не цураецца беларускасці. У вялікай мошчаніцы няма гасцініцы, ёсць гатэль, няма магазынаў, ёсць крамы. Сёлета збіраюцца наладзіць тут і калядаванне, гаворыць намеснік старшыні гаспадаркі Васіль Вададохаў. Новагоднія усе нашы віншаванні ідуць на беларускай мове, будуць падарункі, стэнгазеты на беларускай мове, дзяўчаты уже взяли за эту справу. Хочется поразбавлять на этой мове матчиной, але ну, не завжди бывает. Витебщина. На Витебщине, чем далее до областного центра, тем меньше мясцовые улады дбают про святочный настрой насельництва. Ситуацию анализует Бронислава Станкевич. Леонид Горовый, активист с райцентру «Городок», поделился своими назираниями.

Самого найлепшого вам усім і сонячних днів, а також хочу повінкшувати усю Європу і Америку, бо гэта каталіцькі страны. Спяшайцеся павіншаваць і вы сяброў на свабодзе. Менскі нумар 266 39 52.